Борис рвучко витяг хустку, обітер усе обличчя, лишаючи на білому, як тісто, тілі рожеві сліди. «Перестань, а то дам пописку. Я дійсно боюсь, мене мучать сни». «Менше пий, менше нюхай кокаїн, якщо це тобі не на користь. Вигадай що-небудь, трахни нову бабу, ну хоча б цю, Єву». «Ха, Єву, надто міцна пташка ця Єва, мені досить тебе». Нарешті вона здогадалася, засіпавшись у німому беззвучному сміхові. «Так, по-твоєму, я винна в тому, що ти ловиш як першокурсник паскудного ліцею, що нанюхався ацетону кольорові глюки? Бідолаха ти мій! Аби знала, то я б тобі зроду не дала. Аби знаття, то я б взагалі втекла з цієї клятої сімейки на панель, на вокзал, куди завгодно. Що тобі дасть той Бог, а? Потрахатись? Понюхати кокаїну? Грошей? Все це тобі давала моя блядська сімейка, обтяжена моралізаторством убивці. Піди краще до таточка мого. Він колись учився на попа. Хай висповідає. Або ні-ні-ні. Ліпше до того обірванця Лаврентія, якого ніяк не може здихатись Соснівка. Піди, може він тебе в жопу трахне. Чи тобі захотілось мене? Щоб я тебе висповідала між ногами? Ну? Вона задерла халат, лягла на спину, розставила ноги. «Давай! Чи ти став романтиком, га? Чого не йдеш? Чи вже сповідався у цієї новенької сучки?» Борис, недбало розстебнув ширинку, спустив до колін штани, але член ганчіркою висів між синіх яєчок. «Одягни штани, недоумку! Ти вже ні на що не здатен! Може, ти й гроші розучився рахувати? А зараз шуруй звідси. Іди, у мене паскудний настрій, щоб задовольняти імпотентів». Найдивніше те, що цей прихід Бориса навіть захопив її. Додав упевненості. І вона поволі, сама того не помічаючи, почала відновлювати свої старі звички. Перетелефоновувала знайомим. Цілий день дзвонила, сидячи в ліжку серед гори глянсованих часописів для геїв та лесбіянок, модних каталогів, в диму десятків трьох недопалків. Вона відновлювала свої вправи з музики, уперто тарабанячи неслухняними пальцями по клавіатурі, геть занедбавши свою зовнішність, тижнями не виходячи на вулицю на люди, у хол, де хазяйнувала Єва, яка зараз зробилась для неї не вартіснішою за ілюстрації, які жужмом лежали під її ногами. Волосся її відросло, стриміло, як у справжнього хлопчиська, а рухи зробилися різкими. До неї натовпом посунули якісь нафарбовані типи, дебелі молодиці з одвислими грудьми або без цицьок взагалі, транссексуали усіляких мастей, а також діячі мистецтв з довгими патлами, заслужені і ні, зовсім молоді й старі. Але це був уже інший світ, розуміла вона, споглядаючи нерухомим своїм поглядом за тим, як копошиться люд, за імітацією свого, здавалося б, забутого світу. Вона ніколи не вірила мистецтву, бо воно не приносить задоволення, а лише сіє сум'яття. Так одного разу вирішила вона, спостерігаючи тоскний соснівський пейзаж за вікном. Служка виніс останнього п'яницю, а вона продовжувала сидіти перед широким екраном у строгому чоловічому вбранні, але не займана, як у перші дні юності, коли плоть пече, а час зовсім не настав. Вона смутно здогадувалася, що цей місяць, проведений серед її знайомих, серед оргій, але без її участі, цей час вона наче намагалася щось підтвердити. Те якраз головне, чого її вихолощена вихованням істота потребувала так, як напитись води. І думка про Єву прийшла сама собою. Вона знову з тиждень не виходила, а мастурбувала на Єву у ліжку, закутана в глуху тишу, що віяла від сірого одноманітного пейзажу за вікном. І тоді вона таки зійшла вниз, ще не відаючи і не гадаючи, як воно обернеться.